بخل شروع کو چیز منگا ڈیر بچی دی اس دا منگا لارو کی آوازونا نشو کولے. حسن وی دا دری وان زامنی کافیرو او دا واقع دا عیسیٰ علیہ السلام نروستا دا خواب نبس دی ویلا چی مسکنام مسکنام لطور کونا بلکہ دا شپے بیوشو کون چی مسکنان دا منی خبر نشیم یقیناً منگا امتحان کو دے لگا تن چھ منگا امتحان کرو بخاوندان دا باغ مانے کل چھ دے قسم انہو کو چھ خامخا شکی بدے باغ لرا نیسر منا شکی بدے باغ لرا مصبحین پاول سبا کے مصبحین دا سحر اول کی بے شکی مسکران غریبانا بٹول اودی دے بلا اودی و منگ بلا باغ شکو لین ولا یستثنوا جدائے میں کہ حق مسکنانو استثناء و نکلا ان شاء اللہ مانندہ ولا یستثنوا جدائے میں کہ حق مسکنانو گورا مسکین پر یہ حق ہو پر یہ مال کے پر یہ چیزوں کے تو مسکنانو حق دے نو چکلا مسکین حق سڑے نے جدا کئی نو گویا دا سڑے فرائض نہ منکر دے فطواف علیہا طائف من ربک دشپیرا گئے پدے باندھے یو ہلا کو ان کے آزاد طرف دربستانہ وہی اور دا اسمان دبر نرا گئے اور دا باغ سیزوں طائف عذاب تو طرف دربستانہ وہ ہم نائمون دیو دو فاس بہت کس سریما پس ہو کر دا باغ کس سریمے پشان دیرے دیرے پشان شو پتنا دو یو بل تہواز کو مسلحین وقت سبا کے ان غدو والا ہر سے کم سبا کئی پخل باخل فصل باندھے ان غدو سبا کئی پخل فصل مانے ان کو ان تم سوالین ان کو ان تم سواری میں چرے وہ تاثر لرش لو ان کی کدا میں وے تھی شکا ہوئی سار وقت کی باغ للاشئی فانطلقوا بسلا وهم يتخافتون دی پٹی پٹی خبری کولی پا دی خبرو که داولا چنب داخلی گی دی باغتا ننبا جی پتا سبانی مسکین سڑے مسکین سڑے گورا چی پرین دی خان وغدوالا هر دن قادرین او سبای که پشو کولو دی باغ مانی قادرین قا قدرتوالا علا هر دن دا هر نمرات دی من کول دا فقراؤ حد راضی پمانا دا سرات سرا حد راضی پمانا دا باغ سرا حد پمانا دا غضب سرا وغدو سبا کلا ہر دن پمن کول دا مسکنان من قادرین زورورو پسر کل چی ولی دا باغ نوی ولی قنن من خامخا خطا کون کیو لار لرا زما خیر لچی من لار خطا کرا دل تو باغ نشت دے یو سات سوچ کو دو سوچ نہ روس تو وائی بل نہ ہو محرومونا بلکہ منگ یو محروم معلوم ہی گرا چرا باغ دا زے دے لیکن دے باغ من کو عذاب راگ لے دے قال اوسطهم ول درمیان دینا عقل مند دینا علما قلکم ایمان ول تا سلولا تسبحون ول تا سپاکین بیان وی اللہ لرا ول اللہ پاک نگن دے شرک نا دی خلق پہ اخلاص میں توبہ وی صلا دیل پاکی رب زمان را اخران منگا یو ظلم کون کی پس مخاموشو باز پا باز مانی یتلاو مون یو بلی ملامت کاؤن ویلد یا ویلنا اے ہلاکت از منگی قنن منگو سرکشا قریب دے رب زمان چی بدل کی مندر غور منہا دے باغنا اے قنن منخ ود رب تراغبون واپس کی دن کی منہ کی اکون کی ہوں خپل رب ترب تا منہ کون کی ہوں در شرک نے توبہ ویستلا چکلے در شرک نے توبہ ویستلا اللہ لکھو بدل کی یو باغ ورک تفسیر مدارک زاد المسیر تفسیر قرطبی اللہ علیہ وسلم بدل کی او باغ ور کچراغ باغ نم حیوانو حیوان پا نمانی او باغ اللہ علیہ ورکا دی باغ کی وی کمی میوی چی شروع شو لگنا نو پدی باقی انگور انگور وہ دونوں گڑ گڑ گنگوری ونی ول چد انا چد انگور یو گنگور یو گونچا یو گونچا ویل یو کچروڑا دس انداز مانے اللہ والا باغ اور توبے ویستلا دا شرک نا وہی قریب دے رب دمن چھ بدل کی من رغور دینا وی قنن من خبر رب تمینہ کون کیوں دا شان عذاب دے پا دنیا کی او خامخ عذاب دا آخرت دیلوی دے ہے کہ دا خلق پوئی دلے دویم باب کی اول بشارت یقینا دا پار دا پریزگاران او پریز دا رب دا ایمان جنتنا دا نعمت دیم دا مشرکین پا یو قول مانی رد کئی مشرکین ویلے کہ چرے دا پیغامبر چی دا سوئی دا حقی منگلو پا آخیرت کی دا دین غور را کرش پوشل خبر مانی دنیا کی منگلو غور حالت را کرش دن پا آخیرت کی منگلو غور را کرشی جواب ایا منگلو گردو مسلمانان پشان دا گنانگارانو سدی تاسو لرچنگی تاسو پیسل کوئی اشتستاسو پر کتاب کتاب مانا کتاب من السما چپ دے کی تاسو تدریس کوئی چھ دنیا کی انزمان خحالت دینو پا آخرت کی ان خحالتی چپ دا کتاب کی لکلی ان لکم چھ بیسک استاسو پر پدی کی حاغت سدی تخیرون چھ تاسو غواری چھ تاسو خوخوئی پارا ایمان سلوزن علینا بھگمان بالغتن پورا کلک الہ یوم القیامت تر روز قیامت پوری جی بے شکستہ سو پارا غصی تاسو کم پیسل کوئی تا پوسو گئے دے خلقنا چکم او دینا پدی مائی زائیم زموار دے اشتہ دے پارا شورکا دا سے شورکا اشتہ چا شورکا دے قول زمواریو کی رات تک دیو کی بخلو شورکا او مانی کچریوی دے رشتنی استخیب ذکر کے یوم یکشف عن ساق کد ساق نہ ملا ساق رب العزتی نبے کلام کے پوشلے نہ متشابہات نے بس اللہ تعالیم دے کہ ساق دا رب العزت سے رقم ساق دے یا دا کنایہ دا شدت نہ ادا قانون دے جکلے سڑے شدت پیراشی سختی پیراشی نہ پیچے رہا اچتی کی منڈی تزان جوڑ کی یوم پا رضمانی دخکار کے دل بہوش پنڈئی نا ادے براؤ بلشی سجدے تہو طاقت من لری دجدے دج سجدے تراجی پشا بلاش زلیل بستر گے دے ترہ قوم پٹکڑی بھائی دل ذلت او یقینن او دے یداونا چرا بلشو سجدے تو دے روغ جوڑو اس تسلی ور کے نبی علیہ السلام تا پرید مال روحا وچوکا چه دروغ وی پده خبر بانه قرآن کریم مانه سنست دریجو هم زردش پا قلار قلار عذاب ورکوم دیلرا استدراج پا قلار قلار قلار عذاب ورکول زردش پا قلار قلار عذاب ورکو دیلرا دا آغ زیانا چه دی نپویگی وشول خبر مانه وعصاد چه کم دی کلول اللہ صحت ورکی نعمت ورکی دا نعمت اللہ دے وجن اور کئی چا معاسی نورم سیوا کی نبی اللہ ونی سکھا او ز محلت اور کوم دے درا ان چہری قنز ما تدبیر متین مضبوط دے اے تغوال دے نا جرن س مزدوری پون دے چرے میں مغرم اند تاوان نا در نے دلے شی اشتے دوسرا الغیب منا ام عندهم الغیب اے دے س لوح محفوظ دے غیب لوح محفوظ مدارک وئی پس دی داغینا لکل کئی چھے ددی چھے چخوخی آغر دی ددی دا پار دی تسلی ورکی صبر کوالی حکم رب بکر دا پار دا فیصلی در ابستا ولا تکن مکی صاحب الہوتا پشان دا مائی والا اگر مائی والا چھے کلن پا تلوار مائن تلو انتظار دے تو انہوں کے چھ اللہ تو حکم ہو کی خود دمر اللہ تو ویلو چھ بدرے مورد اللہ عذاب ورکو ما کلے چھا جزی اکلخ پدرب تو مقزوم ہو دا ڈکو دا غمنا دکشو دا غمنا لولا انت دارکه نعمت من ربیه کچر نوی من در ادیلر نعمت در طرف در اخپلنا در بولی زد در طرف نعمت تی نوی چگن عبادتو یا نبوتو یا نعمت دا الفاظو چه اللہ الہ الا انت سبحانکا کدا کلمات نوی لے پوشو لیں چر نوی را گیر کردیر نعمت دا تر درخ پلنا لنو بیز بلا رائی نو خامخا غرز ولی شعب وی بلا رائی وچی تا عرا حق از مکا چکم فراخ از مکا دا عرا حق از مکی تا جاکی گیا نئی پاچو غرون نئی دا ابن جوریج نا نقل لے چھ دا عرا نا مراد دا زمکا دا محشرا زمکا دا محشر دا محشر زمکی تا با غرزی دلوی او دا با بدحال وی دا با ملامت اکلی شوی وی دا ابن جوریج دا قول عران مراد زمکا دا محشر دا ولی سوره صافات کی ذکر کلیو للا بیسا فی بطنی بی بطنی ہی کچرا دا کلیماتی نویل درنگ بے ترکد مائی پگیڑا کی الہ یومی باسونا او دلتوائلنو بیزه بلارا مدعاران واخلی میدان دا محشر واخلی چه دا مایی دا خیٹن و میدان دا محشر تا غرز و لیشوه وی عراغ صفا میدان تا و مضموم او دابوه مضموم برد شوه لیکن آغا کلیماتی ویلا مدعا کلیماتو اثر داو چه وچی تا اللہ بوتو غدا غیر مضمومو پس غلا کلو دے ضرب دے پس گر زولے و دنے کانونا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی لا تفضلون علی یونس ابن متا ما مغلا کوئی پہ یونس علیہ السلام مانے چھ دا متا زیون اللہ وی ما غلا کلو دے ضرب دے پس گر زولے و دنے کانونا و ایکاد اللذین کفروا لیزلقونک بی ابسوارہم حسن بصری وی دی آیات کی دوائی دا سترگو دا نظر دا تفسیر سیراج دا آیات لان دی دا خودلی دی چی دا سترگو ضرر گرشتا دی دا سترگو ضرر او کل چی دا دو صورتون نو نازل شوی قلعو زبر بالفلق قلعو زبر بالناس نو اول وی پا دی آیات مانی سڑی دماغ وی اکادو اللذین کفرو کلچ دا دو صورت نازل شو بے دسترگو دا سحر و دا منتر دا پارا مکمل علاج پا دا دو صورت نکلے او یقنن نجدی دا خلچ کفرے کا لیزلقونکا چو خوی تالرا زلق خویدل یوزیلونکا تا زائل کی یوزلقونکا چراو غرزی تالرا واری تالر دا حقنا پسترگ دیولیم و دی وجنی پسترگ وید نظر کولی نظر باز خلق چه دا نبی راو غرزیگی او یادسی و چه سترگی وید مای رایی ستلی چه غلی شدا خبر مکوا و یقینن نیج دیدیا خلج کافران دیلی زلقون کاشی و خوی تال رب اخفل سترگ مانی کلچ دی واوی دا از ذکر قرآن وای کافران چه دا پیغمبر یقینن خامخا دلی و نیده و ما هو الا ذکر للعالمین او نده دا قرآن کریم مگر فندفار دا مخلوق دا عالمین نمرا جن و انس سورت کی تحزیز آل تبلیغ ویا تحاقا نحش پیت سورت دے ترتیب کی پنزول کی اتاوے دا سورت ملک ناروست نازل لے ربط دا ما قبل سردار مخینی سورت کی تحزیز علب تبلیغ و پا مسئلہ دا برکت پا دی سورت کی تخویف دے منکرین و دا مسئلہ دا برکت لا مخی سورت کی تخویف دنوی و مثال باغوال آدری کی پینزا مسئلہ مخینی سورتن کی دعوت تبارکا ذکر کرا اور دا منکرین دا پارے عذاب ذکر کا پری سورت کی وی فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان کا بدن دربستہ چبیر ہے دعوت صورت تخویف للمنکرین بیتیان القیامہ منکرین ل تخویف اور کے پراتوں قیامت مانے خلاصہ صورت صورت کی شان د قیامت بیانے گی د تخویف دنوی دریام سے لدی تخویف اخروی در حالات اور پاخر کے صداقت د رسول اور دعوت توحید امتیاز تو سورت کے دا قیامت دری نمون دے حاقہ قارعہ واقعہ حاقہ والسر کے دا قارعہ سلورم آیات کے دا واقعہ رستہ بتین لسم نمبر آیات کے راضی پیوم عزن و قاتل واقعہ درے حالات دا قیامت بیانی گی یو حالت فیضان و فیخفی سور نفت واحدہ دویم حالت و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ دریم حالت فاما من اوتی کتابہ بیمینہ درے حالت بیانیگی دارنگی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال بیانیگی عذاب مخصوص دعادین ذکر کرے دیں اور پسورت کے فنا دا عالم دا حاقوے لکی گی ارز دا قیامت تا اور ارز دا قیامت تا حاقا زکوئی چہ دا حق ارز دا واجب تلوکو آغا ارز دا چہ واقع کے دلی بالکل لازمی بھی الحاقا تو بترکی کی متدارا مل حاقا ما مبتدار الحاقا تو لخبر دے مبتدا سرد خبر نہ جا جملہ اسمیہ خبریا دا جملہ خبر واقع دا الحاقہ دیروس تا لفظ دا ما مبتدا دے ادرا فیل لے ضمیر پک دے ما تراجل اگے فائل لے کافی مفعول لے ما مبتدا الحاقہ تو خبر دے مبتدا سرد خبر نہ دا دویم مفعول ادرا کرے ادرا فیل سر فائل سر دو مفعولین ہونا دا جملہ فعلی خبری خبر واقع شد لفظ دما ما مبتدا سر دا خبر نا جملہ اسمی خبری معطوف شب مل الحاق باندی او آغا جملہ معطوفتن علیہا و دا معطوف شب فگر دشان دوشان ترکیب پلقارع تو ملقارع و ما ادراک ملقارع بینی ہم دا ترکیب دیکھا خجی بسوفیان قول دے بسوفیان ابن عینا چکم دے کہ قرآن کریم کے لفظ با مہادرا کا راغلے داغی خبر ورکلے شوے دے و ما یدریک چکم راغلے دے نو دے خبر ندے ورکلے شوے الحاقت و حق ورز چش پوئے کلے چدا حق ورزا ملحاقہ اصل کی دے ماہیہ دے خان اس میں ظاہر قائم شوے دے پزید مزمر باندی تجھے پو اکڑے صدا حق و رضا دروغ ویلیو سمو دینو و آدینو پتنگ ان کی و رزمانی تخویف دنوی نمونی دیخا یو نمونی ارچے سمو دینو پس حلاو شدید تو آگیا پاگتیز آواز مانی یا پس سبب دی سرکشی تو آگیا اگتیز آواز یا سبب دی سرکشی مدویم واقعی ذکر چاہدین پسالاو شبیری ہن سر سرین فاغبات تیزات یتن سرکش تابیکلو دا بات پدری مانی وش پیوات تورزی حسومن فدس حال کی جدا پر لپسی بادو حسومن حسومن چلے دا یا حال دے یا مفول مطلق دے پیلی ماں زکر تحسیمهم حسومنا کٹکولے دل رپ کٹکول اسرا یا مفول لہو دے حسومن للاستیصال للحسن دا پار دا کٹکولو پس تبین قوم فیا پدے کے سرا پڑ مخ پروتا گویا دا تنی دا کجوری دی خاویا پریوتے پہل ترا لہم من باقیا ایتین دا غینا من باقیا من نفسن باقیا یو نفس باقی پاتی کی دن کے یا باقی مصدر باند بقا سرا یتینے دینا سوکا من باقیات سو سبقاتینے در مواقع دے فراؤنینو رات تکڑے و فراؤنینو والا سو چو مخی دینا سلور مواقع والمتفقات اگر رختی کلی قوم دو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پپین ذکر صحابہ و سارہ و عمرہ و دومان و سدم دغا علاقے و بالخاتعہ راتا جو کڑو کو گناہ باندے پس نافرمانی کرو لاستاج دخ پدر اب ناپسونی و دلر اللہ اخذت الرابی اپنی ولو مضبوط باندے اننا تینز مواقع اقینا منگار کلچ زیادت کوبو حملنا کو منسوارک لئی پیل جاریہ پر اوانی کشتائی کے جاریہ کشتائی کے منگا وہ گرد اڑا کے شی استا سو پارا تس گر یاد آشوتا یہ او یاد کی را واقع وگن یاد ان کی حالات د قیامت اولن حالت بس کلج پکیا اوش پش پہلے کہ نب ختم واحد آ پکیا یو پکیا یو پکیا اوش وہ ملت الاردو او بار بکلش ازمکا غرنا پا دکتا دکتن واحدا ٹوٹے ٹوٹے بشی پہ ٹوٹے ٹوٹے کے دل یو سرا یو جڑک بہری زر زر بشی پورز واقع بشی واقع کے دن کی ارد ون شکت سما ہو بچلی آسمان پہ یو مئی دن واہیا دا آسمان بدورز سس پسوی واہیا سس ول ملک والا جائے ہا فرشتہ بناستی پاترا پو دے آسمان مانے بار بکی عرش در افستا پا دور از مانی پا سمانی ات قسم پریشتی سمانی ات پریشتی یا ات سفوق دا پریشتو پا دور از تاسو پیشای نو پتی گی پا تاسو مانی خافیا یو نفس پتی دون کے درم حالت پس آغا سوچی تور کرشی یا ملناما دے پا خلاس مانی دسڑے وی ہا او مقرعو کتابیا راشی ولولئی زما کتاب یو بلتو آواز کئی زما ملنام ولولئی دیکی سن خیست خبر لکل لی یقیناً ما گمان کو انی ملاقی سنزم خامق کی دن کے ما حساب یاد اقبل حساب سرا فدا سڑے وی فی عیشت راضیا پا جن کی بی خوشالا راضیا آغا جن چی خاون دا خوشالتے وی فی جنت عالیا پا جنت کے آلیہ چھے اوچھتوی قطوبہ دانیا میوی داغی بوی نجدی نجدی اللہ بوتے خوریہ اس کے حنیان مزیدار پا سبب داغی چھے تاسو مخی کرو فی الایام الخالیہ پا غورزو تیرو کی خالیہ مازیہ کمی غورزی تیر شوی اور چاغ سڑے چور کشتا مل نام پکس لاس مانی پسوائے با ہے ارمان لم اوتا کتاب یا چنورا کش ماتا مل نام او زن پویدم سرز ما حساب یا لیتا اے ارمان زما دا حالت حاضر حالت تراجی رے چلا زما حالت کا تل قاضی آوے فیصلہ بچن کزما مالی مال زما حلکان سلطانیہ حلال شزمان ازما طاقت سلطانی زما دلیل زما طاقت اللہ بو خوزو ہوئی نسی تعلیم مانگا پا غلو غلطی باسی وی نسی غلطی باسی پگر دشان خوزو ہوئی نسی پا غلو ہو لا سنو لہو تڑی پا غلو ہو لا سنو لہ جمع کئی چٹتا پا چٹ پوری لہو تڑی بے جہنم سلوہ ور داخلے کے بے پغ زنجیر کے زروہا چو گدوال داغی گز داغی او گدوال داغی سبعون زران او اے گزر فسلکوہ ور داخلے کے دغا زنجیر لگائے توا چو خوگت زنجیر دے نور خلقوں پا دغا زنجیر کی تڑلے شوی خدام پا کی وہ تڑلے یو رویت کی رازی چھتا سے تڑل ندی بے او زنجیر چراغی گز او داغی او گدوالے اوے گزر فصلو کو ہو داخل کے دا زنجیر پدی سڑی کے دا زنجیر پہ کیوں مانڈا رویت کی راجی کہ دا زنجیر بے پخلکی ننوزی و تخرجو من دبری ہی نو پلان دی دوبرا باتی دا زنجیر رہو باسی دا سڑے بچی باس خپل مرگر تا ہر حال تعریفونی تاسو ما پیجو نہیں کہ پا ما کی زنجیر منڈ دے دے اغیب ہوتے ہوئے چلا لا مخطان پیجو انتو چھے خدای خبر دے بگر دے شام آوے گزا آوے کنایت کسرت نا دیر اگر زنجیر دے خواہ بے پا زنجیر کی چراغی گزونا چھدی داری اگر دوالے آوے گزا لے فصلو کو ہو اور داخلے کئی داول رزدی جہنم ترا دے بے شکولا سڑے چیما نرا اڑ پلا لی باندھی تیز والے نکبتوام مسکن مانے نشت دے پا نور دے ہاونا دلتا ہمی من مہربان دوست ولا توام خوراک بنی اللہ من غسلین مگر این زوی نبو خوریا غیل اللہ الخاتون مگر خطا کار خلقا صداقت دا نبی فلا دا سند اختم و گوا کو مزر و آغت تاسوین و آغت تاسوینی نئی اقتنم دا قرآن کریم خام خاوینا دا استاد کریم عزت من او نا دا وینا دا شاعر لگستا سن ایمان لری او نا دا وینا دا کاہن ترویتی لگستا سن پنداخ دیم را لگل دا کتاب دی طرف دا رب العالمین نا ولو تقول علینا بعض الاقاویل کچر دے نبی جوڑ کو بابا مانے بے بازی وے ناگانے دزان میرا نے خبر جوڑا کڑا نو خام خام بونی سے دل رب الیمین پا قدرت و پا طاقت باندے پا زور بے زونی سما بے بخام خا کٹ کم دینا الوتین اگر رگ دزڑا رگ بولا کٹ کما پس نبا استا سنیو کس داغینا حاج دن پردکو ان کے بے بچوگ نبی چراغینا پردشیم گورا سوال دا پیدا کی گی دے نبی فما مائن درو جو کو نظر مرئی رکھت کما مرزا غلام احمد کے دینی اغیر خدی پیغام برئی دعوی کڑوا ولی اللہ رکھت نکا جواب دو کہ دا حال مختص دے پر نبی پوری چھ نبی ہی او دروغ جوڑ کھڑا اللہ ویتا دا مرئی رکھ بولا کٹ کم مرزا غلام احمد خوش سر پیغامبر او ندرو جن سڑے او او یقنن دا قرآن کریم خامخا فن دے فارد پرزگارانو یقنن من خامخا پویگو ان منکم بشکستاسنا مکذبین درو جن خلق دیم و اینہو بشک دا قرآن کریم خامخا افسوس بشل کافرین پا کافرانو مانیم و اینہو لحق الیقین بشک دا قرآن کریم حقیقی ندیم دے قرآن کے مسلح دادا فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان کا پنم در افستا مانی چلی ذات دے ویا خارج دے دیم نم دے سورت الواقع اور دیم نم دے سورت السعلا آوے سورت دے پا ترتیب کے پا نزول کی نہ آوے ترتیبا نزولن دے سورت حاقینا رست دے ربط ما قبل سردار مخ کے فنا دا عالم بالاجمال وافری کی تفصیل لے دویم مخ کے تخویف و منکرین ہوتا پدی کہ وہ لا عاصم اليوم من العذاب دا عذاب نہ گور بچکون کے چوک نشتا دے مخ کی صورت کی تحزیز و بطعام دا مسکین مانے پدی صورت کی تحزیز دے للحارس فی مالہ غمال کی چہر اس کی حلوا مخ کی صورت کے اوساد کافرانو پر ایک اوساد مومنانو دی دعوت صورت تخویف للمنکرین بالعذاب بیتیان القیامہ خلاصہ صورت زجر سائرین عذاب لرئیو تسلید نبی علیہ السلام دعا احوال لقیمت درے اوساد قبیح دی انسان چلور اور بے اوساط دا مومنانو پینزا داشپگ خبریں پر باب کی دی صورت کی ذکر کی گی. امتیاز دو صورت مقدار دا طول یوم القیامات چا قیامت سونا اگدا چا قیامت را سونا اگدا دا صفات دا مومنانو اور فنا دا عالم ذکر کی پا طریق آخر سرا فنا دا عالم ذکر کی. سال سائل تپوس نظر ابن الحارث کرے و اللہ وی آگے ویلو اللہ کدا پیغمبر پا حق ای نو پا ممانی کانی رہو ورے دوشان سوال حارث ابن نعمانم کرے و او ابو جہلم ویلو او چاویلو چرا سائل جن نوح علیہ السلام دے خیر قوم تا کڑے وی یا سائل محمد رسول اللہ علیہ السلام سوال کرے و دا عذاب دا مشرکینو. سوال سائل سوال کے و سوال کے ان کے پا عذاب واقع کی دن کی دا پار دا کافرانو چنشت دے پار دفع ان کے طرف دلانا اللہ کم ذات دے ذل معارج خاوند مرتبو دے ذل معارج خاوند مرتبو او یا خاوند دا اسمانونو ذی سماوات یا ذی درجات خیجو تا ملائکہ و حضرت جبریل الیہ اللہ تا اللہ ذل معارج ذکرے چو ملائکہ و جبریل خیجا گیتا دا عذاب چو واقعی کی دا پا کم عرز کی فی یومین پا عرز کی جو مقدار دا گئی پنزوس ذرا کالا دے پنزوس ذرا کالا دے پوشل خبر مانی خجی کچیر تا وی انسان روان شی او زی او زی او زی او عرش تا زان دا سین پا پنزوس ذرا کالا کی با ون رسی گی دا قسم عرز دا قیامت دا خجی یا ورز دا قیامت چی دا دیغا موقف دا حساب دا پارا پوشل خبر مانی کد دنیا پنزوس زرکال تیری گی تیر بشی لیکن دا دی موقف با پا قیامت کیم دا شانوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چی پا کافران مانی پنزوس زرکال ای پا مومن مانی پا اندازہ دا فرز منز مانی وی دا فرز منز پا اندازہ و پلنش یا دس علاقہ چرتا حساب کتاب دخل کو پیران و انسانان تاوالا شغط پنزوس ذرکالا کی نش اخلاصی دلے لیکن اللہ دے اخلاصی کی پی ساعت واحدا باقی دا آغا آیاتونو دا دیاتا ان کی تدبیق کرے و دا صورت علیف لام ان سجدہ و دا صورت حج و دا دے حلتی ازر کالا ویلی دا پنزوس ذرکالا وائی یو جواب دا چپ دے کہ مراتب دا خلق دی بعض خلق دے سیدھے پائے پنزوس ذرا کال را بعض مان ذر کال را یا مخ کی صورت کے عذاب دا دنیا ذکر کھڑا ادلتے حالت دا قیامت ذکر گئی یا دسرا چد دیز مکینہ بے آسمان تسڑے خیجی ندا پا ذر کال کی لیکن کہ دا تحت السرانا تر عرش معلا محدب دا فلک الافلاک تزین دا پنزوس ذر کال کی پہا غورز کی چی مقدار داغی پنزوس ذر کال دے پس صبر کوا صبر خیستا یقیننین دے عذاب در اللہ رہو منگے گنو نیج دے نراہو منگے انو گنو قریبا نیج دے پہا غورز مانے چی ادری گی تکونو سما کشی اسمان کل محلے پشان دا خٹ دا تیلو دا شبا نرم شی لکا دا تیلو خٹا او شیبا گرونا کلا یعنی پشان دا وڑو ڈینڈت کلے شو آئین اگر سرے گون دے وڑی دی چی ڈینڈت کے اسپکیش سوال بنا کہ یو دوست بل دوست نا خود لے بشی یو بلتا دوست بگنی مجرم چی جرمانا ورکی دا عذاب دا غور زنب دخول زامن مانے پخبل زنان مانے واقعی پخبل رور مانے وفصیلتی او پخبل قبیلہ قبیلہ تووی چی دیل زیور کاؤں او آغا سوچ بریزما کی در طولب اخلاص کی دیل کلا چرد سندہ این ناب شکلہ جانم لزوا لمبی وہن کے نزاتن لشوا یستن کے لئے سرمن در سر لرا شوا جمع در شوات دا شوات پہ لکی جلت الرس دا سر دے سرمنی توائی نزا آتن دا سرمن بطی رہو باسی نزاتن یستن کے لئے شواغت سرمنی دے سر لرتا دو جذب کئی برا کاج بدا جہنم آغس اد برا اشاکڑے و قرآن تھا و تولا اڑے دلے و جمع مال جمع کڑے فاوالو کی کیا چلے و بد دنیا کے دی سڑی کار دا چھتا اللہ کتاب تا اللہ دین تے شاکڑے و اوڑے دلے و مال جمع کاؤ پا لوخ کی جمع کاؤ ساتھی پا بٹو کی یقیناً انسان پیدا شد حلوان تفند حلوا تفن سولم سولم اوشل خبر مانی تفسیر دارے کہ حلوان پی جن ازام سہو شر کل چوتا ورسی کی تکلیف جزوان فرحت تو ان کے وی اکلتی چورسی کی پیدا منوان منی کو ان کے وی مگر منز گزارا خلج منزن من ہمیں سوال کیا خلج معلوم ہے کہ حق نے معلوم پار دو سوال کو ان کی والمحروم دو سوال کو ان کی آخل جی تصدیق کے جو رجت جزا و آخل جی عذاب دخو در اپنی ریدن کی وی اقنان عذاب در اپنی دی چھے غیر مأمون نرے بچکلے شوے مأمون بچکلے شوے او آخل جی دی خلاو حتن لساتن کی مگر پر خلو بیدینو یا پا آغاز جی مالکان وی خلاسو ندی پا انہم بیشکر دی غیر ملومین ندی ملامتا چاہت طلب کو سوا دین پا اولا کلا کسان ہم العادون دی تجاوز کو ان کی دی واخل جخ پلا مانتون اخفل لزن لراؤن لحاظ کون کی واخل جلی بخفلو گواہو باند قائمون والاڑوی واخل جلی بخفلو منظر مان حفاظت کی دا کسان پا جنتون کی مکرمون عزت منکلشی و زجر ورکی فما للذین سیدی خلقو راہا خلقو جلی کفر اکر قیبل گزستا ترن محتین مند و ہن کی دی چکل تبیان کے نستا ترن آخوازی عن الیمین دا خطر با دا گستر نائزین دلی دلی ایتما کئی ہر سڑی دین چی داخل بشی جنت النائم تا جنت النائم دنیا مطا کلا چرد سندا یقینن من پیدا کردی خلقو دا آغسن چی پویی گی لکا نطفا فلا دا سندا اکس مگواکو مزو اغرب دا مشرقون او دا مغربونو مشارق و مغارب پا اعتبار دا ہر ورزی طویلی دی یقینا من خام خاضور وریو چه بدل کو خیران قول من هم دی ناونیو منگا آجزا بس پریه دیل را یخوزو چه نوزی پا باتی لکه ولابو لوگی که تر دی برج مخامو شده و رضی آغا سیو آدون چه دی سلو اسکی دلیشی پا آغا رچ دی راوزی دی قبرن سران پا دسی حال که چه مندی و هن که بایی سنگ مندی با وحی که انهم گوی دی چه دی لانو سبی نخو تایو فی زون مندی و هن که دی سڑے پہ اخکار میں ڈزو کی کنا اخکاری ویشتا نو دی جانا کا توپکم پہ زیوار تی منڈا منڈا منڈا اغزی ازان دا سی نو لکا سمچے سڑے اخکار پہ سی منڈو جدا اخکار رانا خراب نشی یارا نورک نشی نو دیو دغشان چی دا قبرون نراوزی نو قیمت میدان دا ما شرطا منڈی وئی یعنو سب ماند درگاو نسرا تفسیر قرطبی وی مشرکین دسیو چکل نور برا خوتا نخپل معبودینو تبی مند والی یو بل تبی مخ نرالو تیز بطلخا گویدا چکپل درگاون تا یو فیزون مند وحن کی دی خاشات نفسارن زلیل بایس ترگی دی طرح قوم پڑ بکی دی لزلتا و توبی رشد آو رزاق و رزکانو یادون چدی سلوز کی دلی شاہ ویا یو آوی سورت دی پا ترتیب کی یو آوے سورت دے پا نزول کی میو آوے پا ترتیب کی میو آوے پا ترتیب کی پس سورت معارج نا پا نزول کی پس سورت نحل نا ربط دا ما قبل سرداد ہے مخ کی سورت کی تخویف اخرویو پر ایک تخویف دنوی دے مخ کی سورتوں کی مسلط برکت ذکر شاہ پر ایک دلیل نقلی دے مکی صورتوں کی مسئلہ ذکر شو بدی کی تشجیع علی تبلیغ دے دعوت صورت دلیل نقلی دو حضرت نوح علیہ السلام نا بطور تخفیف دنیوی خلاصہ داول نہ تر اخر پوری واقع نوح علیہ السلام بیانی نوح علیہ السلام بیان تر پنجم آیات پورے دے دشپگم آیات نہ روستا بے انکار دا قوم نہ دے تروم آیات پورے داتم آیات نہ تر شلم آیات پورے دعوت طریقہ دعوت دا دا یویشتم آیات نہ روستا خلاف دا قوم دے تر پنجشتم پورے شپگشتم آیات نروستا دا نوح علیہ السلام خیری دا قوم تا امتیاز دا صورت اوقات او طرق دا تبلیغ فوائد دا استغفار کی استغفار سڑے غوالی پر ایک چون پیدی دی او اسماء مخصوصے ذکر کردی دی دا مشرکین و دا معبودین و باطلو اگا معبودین باطلو چکم دی دا اگوی نمونے خود دلی دی دا نوح علیہ السلام بیان دے دا نوح لفظ عبرانی لفظ دے نوح وے لیکی گی مطمئن تا نوح تا نوح زکوئی تے دی مکمل اتمنان دے پا اللہ باندے یا نوح دا نیاحین دے نیاحوے جڑا تا نوح تا نوح زکوئی دے خلق پا حالت مانے اور اللہ دے یہ دو جنے جڑ لے یقیناً لے گلے امان نوح علیہ السلام فالقوم تا چوئی رو قوم ستا مخی دینا چراش ریتا عذاب درنا کوئی ولی ازما قوم ایقنان دستازو پاری رو ان کے مصر گندا بندگی رو کل اللہ وی رو کل اللہ ازما خبر رو من ایقا بخنبو گتا سستا شد گناہ ونو رستا با گتا سوانیتی معلومی تا نیتا معلوم اخفال مرد عذاب بدمانے بے وقت نرا ولی یقیناً نیٹر اللہ کل جلاشی نشی رستا کی در لو کنتم تعلمون کہ چلی تاسو کوئی گئی ویلا نوح علیہ السلام ایز مارا با یقیناً مارا او بالق پل قوم دشکی و دورزی پس زیتن کدر بلن ایز مارا اللہ فرار مگر تیختا او یقیناً ہر کل ایز را بلن دیلر لی تغفیر لهم چی تبخنو کی دیتا کی دیخ پل گوتی پخ پلو گو گنو کی زان پڑکی بجاموں کی وا سرو ہمیں شوالے کے تکبر کئی تکبر کولا بے یقیناً مارا بلل دل جہارم پڑاگا پزور باندے جہارم مجاہرم پدس حال کی جی زوتا پزور چگو ہن کے اما بے یقیناً ما اعلان کڑ دے تو اسرار کلو ہم اسرار ما تراز خبر کڑ تو اسرارم دراز جدا جدا جرگی میں پکڑی دی بس ما ویلو تو بخنو والے استاسد رب نہ بے شک دا اللہ کان دے غفارن بخن کے راو بلی کی باران پتا سمانے مدرارن ٹیم پٹیم شیبے شیبے زیاد بکی تاثر مالونا استاد زامن او بگرد استاد پار باغونا او بگرد استاد پار نیہرونا چری تاثر لا ترجونا چی تاثر عقیدن ساتے اللہ دا اللہ پار وقارن دا عزتا اور یقیناً تاسو پیدا کرے اتواراً مختلفاً اتوار کو مختلف حالات کی یہ نگو رہی تاسو سرنگی پیدا کر اللہ تلا واسمان تیباقاً یہود بلد پاسا اگر زولی اس پر امی پڑی کی نوراً رنا اگر زولی انور سیرا جنڈیوا اللہ تاسو را ٹکولی ویدزمک ارنا بعد ہم پر را ٹکول باندی دے تاسو واپس کئی پڑی کہ وہ یخرجوکم اخراجا راو باسی تاسو پر ایستلو باندی اللہ گردول استاد پارزمک بے ساتن خورا بے تسلکو جتاو سے منہ داغن سبولن فی جا جا پا غلارو فرا خباندی ویلی انہا علیہ السلام اے زمارا با یقنن دینا پرمانیو کزماو روان شفا آغا چاپ سے چند زیتی اغیل رمال داغی اولاد داغی اللہ خسارا مگر تاوان چلے وک چل غٹا ومکرو مکرن کبارا دی قوم چلو کو چلویم پدی چل کی ویلا وقالو دیو اللہ تذرن آلہتکم مفردی استاس خدایانا ستاو چتون خدایانی گر جپری ندائی نوح علیہ السلام بار دیر خبری کئی گرد نوح علیہ السلام دو جناخ پلی خپل علیہ پری ندائی باقی انسوخ دیانم دی غٹ غٹ چدا ہو گورا بالکل پرین دی ولا تذرن ودن مفردی تاسی ود بابا ود آغ الہو چدی بویلا محبت پیدا کئی محبت پیدا کئی دیل بے درب غوٹی ورکولی سیو خان خجی دمانی ری پا مقبرہ چی تیرے گی دلتے دو غوٹو بابا دی بس دلارے پر دے طرف دے بل طرف مان دے درب لے گوٹی ورکڑی دا دے گوٹو بابا چوئے تا پر ود وے ود ود ہاگا باباو چے دا محبت گوٹی بے ورکولے دا پخوانی دا نوح علیہ السلام دا قوم نظریہ رکھا. نوح علیہ السلام قوم کی یو الہ ہو یو درگاہ چاہیے تھے تو گٹھو بابا ہو حقیقت بے دا محبت بابا ہو دا سلسلہ سرا روان ہوا را روان مانیرے دراور سے دا مانیرے کی بابا پیدا چاہم دو گٹھو بابا دے دے طرف ہم درب لوگ اٹھے نو پابل طرف میں درب لوگ اٹھے چا دا گٹھا منگ دے درب لوگ ورکا زماؤ دا پلان کی زماؤ دا پلان کئی پا منس کے با گٹھا راش محبت برائشی دا دو گٹھو بابا مخ کے تیر شرہ دیکھا نو آگا دو گٹھو بابا دل ترے او درشا دے مانیرے دا خدیر را رسی دلی دی لات چو دھپ مکہ کی دا مشرکین دا الہ نمو دل تراور سے او شیخ الات بابا بیعین ہی اق نم دے بیعین ہی لات او شیخ الات بابا وجی داغو سے اعظم دے او شو لکھا ورمانی داغو سے اعظم دے غوثان رائزی دل تا سنا چڑے سنا گورا چاپی رکھ بدلیا کی جرتا باجی چوکو نکی دل تا بڑی رانو نار دے بڑی رانو نم پاس کہ غوثان او سنا ادری خیر دے گورا چا بادی انہیں کی نو لات پا مکہ کے او شیخ الات شیخ الات نا بولا لات را غلہ دے لدے خوان نا جا پورا دے نو سخی لات دے اگر بیانی اگر لات چو اگر سخی لاتو سخی لاتو کان لات چو رجول صالحن یلت سویق للحاج دا سخی لاتو لات چو پا مکہ کے اگر سخی لاتو دل دا پا مانے رہے کہ دا خوان نا پورا سخی لاتو شیخ الات سخی الات ود ود چو دو گوٹو بابا دلتم دو گوٹو بابا رے التم دو گوٹو بابا تابا قناو لگے نیا شاید اس راکھی جی بکر بشو جیو ایف کلو کی جہالت دے جہالت بن را جی چی چا دم رم ندی ویلی چی وخل کو آغا مشرکینو چی کم شرکاو دو مشرکینو چی کم علیہو بیان ہی آغا علیہو لکھے دلتا نمونا کی خودا وہ سل خبر مانے خجی نوت چرے صاحب المحبت دا محبت محبت والا تا بے ود ویو سوا سوا بے دا حاجت والا دا چھ حاجتو نا پورا کئی وہ سل خبر مانے ال اورو را موگے و تنال کا چھتا لغوائی در کی پولو تو وہ کچھ بیزی او گڑی در کی حاجتون سڑی پورا کی فکر دے شا یغوس پرے درس کہ بس پرید میں قبلی زویرہ را کئی لرہ را کئی پھر بابا دے خودے لگی اوشو لکھا برا مانی دا چیزوں خواہ غور کی او یعوک چی دے تکاری والا دے دا خبر مکاوا تکر بل در کی راو بر غرزی گور دا خبر مکوا یعو او نصر چی بدن کی دے کمزور والے را دے وی نصر لزو چی بدن کی طاقت پیدا شی دا بدن میں کمزور شوے دے دا غفلان کی بابا دے چی ورنم نصر طاقت ستنی منی بلال را کی نو بدن میں بیر تا قوی شی پی کر دے شو دسی کمکل دی خلقوی یہ را وی تاو چوے ہو چی بابا گاو نمیزن دے ڈاکتران لے ولی جی اس بدی مانے دل ڈاکٹر اور بابا فمنس کی فرق نشیز دکھا ولے سڑے تم را کمکلی شی ڈاکٹر اور بابا فمنس کی فرق نشی کا ولے دا صحیح کمکلی خا صحیح احمقی حبر نقی جوتا ہوئی خبر ناکی کہ حبر نقی دغشی ڈاکٹر لچ ورزین و ڈاکٹر انجکشن کئی ستن ہوئی دوائی ور کے گولی شربت ور کئی یا بابا لچ ورزن بابا سے لاس راویز تو سیلا در کو اوشو لیں دا و دا سوا یا غوث یا اوق نصر دا سن خلقو کانو اولاد آدم صالحین دا خود آدم علیہ السلام زامنو نیکان خلقو بل عباد صالحون بلکہ نیکان بندگانو دا آدم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام پر مینس کی دا نوح علیہ السلام دا قوم علیہو دا علیہ عرب و ترانا قلشو ود چو دا الہ دا کلب قبیلے پا دومت الجندل کی دومت الجندل عرب کے زیرے او دا معبود او الہ او د کلب قبیلی او سووا چې او دا د فوزیل قبیلی او په ساحل البحر کې او د همدان قبیلی د پادش یغوس چې او پوشل یغوس دا د غوتیب قبیلی او د دا مزحج او دا سبا سے ادراولے او او دا غطفان قبیلی پادش او یعوق دا دا همدان قبیلی او دا مراد قبیلی او او نصر چو دا ذلکلاب قبیلی دا پاراو پا دا حمیر قبیلی نا واقع دیوے لیدی چو ودی جوکڑا پا شکل دا سڑی باندی سوائے جوکڑا پا شکل دا خزی باندی یعوس جوکڑا پا شکل دا ازمری باندی او یعوق جوکڑا پا شکل دا اسمانی او نصر جوکڑا پا شکل دا مرغ باندی مطلب دا چې دا د نیکان خلکو نمونه لیکن دیو له شکرونه چې جدا جدا ورکړه خجی او دا ود او سوا یغوس یعوق نصر پتل عزیز کی شاه عبدالعزیز او شاه عبدالعزیز هندستانی عالم دی او شاه عبدالعزیز وای چې آغا بوتان د نوح علیہ السلام د قوم دا هندستان ته را نقل شو و ہندوستان کی پینز خدیان دی بشن برہما اندر شیو ہنومان وط تا بشن وی سوا تا برہما وی یغوس تا اندر وی او یعوق تا شیو وی او نصر تا ہنومان وی ویلیو دی مفردی آلی ہستاسی او مفردی ود لراؤن سوا لراؤن یغوس او یعوق او نصر لراؤن وقدا دلو کثیرن اقرم دے گمراہ کر ڈیر لرا مزیت ظالمان در الا دلال مگر گمراہی دو وجر خطائے دن دے غرق شو پود خیر داخل جو شو اور تافل میں جو دو بے نمی تے دے پار رضان دے پار بغیر اللہ نے امداد ویل نوح علیہ السلام اے زما ربا مپریدا پزم کمانے دے کافراں نہ دیارن سو کا بعد جوڑون کے بے شک تک چر تپرے دل رو دلو عباد کا گمراہ کیستا بندگان ولائے لی دو نزے گئی اللہ فاجر مگر بدکار کا پھر اے زما رب بخنو کی مات ازما مور افلار تا لارن میں لمکو دمورن میں شمخی یا منجلو شمخی یا منجل اللہ بخنو کی مات ازما مور افلار تا واوتو بھی داخل شد ما کور تا ذکر دا کور مرات یا کشتای مومنان چه مومنان دا پار دا مومنانو سڑو دعای عام کا تعمیم با دا تخصیص دے دا پار دا مومنانو سڑو دا مومنانو زنانو دا پار مزیت ظالمان دا اللہ تبارن مگر حلاکتا ویا سورت جند دے بیمم دے سورت قل اوحیا دعاوے سورت دے ترتیب کی پنزول کی سولیختم سورت دا آراف نرست نازل لے ربط مکہ دلیل دا دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام نو پدی کہ دلیل نقلی دا جنات ہونا مکہ تشجیہ لتبلیغ بواقعت نوح پدی کہ تشجیہ لتبلیغ بواقعت الجن دعوت سورت رد شرک اعتقادی دے واقع جنات دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دلائل دا الوہیت ذکر کئی دلائل دا الوہیت دا اللہ اور دا جنات دیر لس بیان ندی بیان اول صداقت دا قرآن دویم رد شرک دریم رد اتخاذ الولد سلورم نسبت دا صفحات کے مشرک دا چھ مشرک دیر قام قل لے پینزم رد کے دا شرک فی الاستعاذہ وش پگم رد کے پا منکرین باس مانے وم رد کے پا وم حالت دا جنات قبل نزول القرآن اواتم حالت دا جنات بعد نزول القرآن او ناہم تحیر دا جناتو پا حالت مخصوصہ باندے او لسم بیان د فرق قبل نزول القرآن او لسم بیان د عجز د دی دولسم ایمان ددی په قرآن کریم باندی او دلسم فرق مختلف بعد نزول القرآن د دین روستا د جناب رسول الله صلی الله علیه و بیانات دی رد شرک دعا رد شرک تصرف رد شرک الاستعاذہ اور رد شرک العلم امتیاز تفصیلی حالات د جناتو پس دا اور ادر دا قرآن نا وشل خبر مانی او بیان مخصوص د نبی علیہ السلام و نفی دا علم غیب دا غیر اللہ نا سورت کے اشراق و تردید رد رد شرک رد اتخاذ الولد درہم آیات کے رد شرک دعا لسم آیات کے رد شرک تصرف یوشتم آیات کے رد شرک الاستعاذہ دا دو اشتم آیات کے اور رد شرک العلم پنزشتم آیات کے خجی سکسان رادلی دا نصیبین دا علاقے لیکن صورت احقاب کی منگے ویلو جنات اسمانون تب خطل نبن شو نبس پیران متحیر شو جتو چل شوئے دے فجالو یزربون مشارق الارض و مغاربہا دزمکی پا اطراف مانی شروع شو جرازے اگرزو چی منگا مخی خطلو و اس نشو خطے سے چلو شو آغا پیران چرا تہامی علاقہ و تاوالا شوئی وا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چند مرگریو او دی دا عکاز میلے تطلا دا سہر منز کاو پا مقام نخلکی دا خلق جکل قرآن واوری دا او تراستانشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی قرآت کاؤ یو قول دارے چی صورت علق تلاوتے کاؤ اقرا بسم ربک الذی خلق دویم قول دارے چی صورت رحمان تلاوتے کاؤ دا واقع او دا احقاب چی کم واقع و دا یو واقع دا یا دو واقعات دی جدا جدا دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یو ذل ویلا وشل خبر مانی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ما تامر شوی چھے قرآن پا جنات ولو لم زما سب چوک لائی چھے صحابہ غلی شو زو صلی اللہ روان شو مان یو زید چھے ورس زمانے یو خط تاو کا وچھے دیکر خنو بار نروزی اور طول اشفا نبی علیہ السلام پیران تا تفریقو پیران شور شرغب بکاو نو دا جدا جدا واقعاتو اولنی واقعی چکل پیرانو دا نبی علیہ السلام خوال رات لانو دا دا مقام نخلی واقعی وا چکل نبی علیہ السلام دا عکاز میری تروانو او دا صورت ندا معلومی گی چی پیرانو قرآن واولد مسلمانان شو نو اے انسانان تاستا قرآن بیانی گی بتاستا کی تاثر نکی گی و تاوی پیغمبر ها وحکل شوید ما تنو شان دارے کس داورے دو کیو ٹول گر تیرا نن پس ویلا دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز